حضور یہ ارشاد فرمائے کہ شادی کرتے وقت کیا نیت یا نیتیں ہونا چاہیے. سنت ادا کر رہا ہوں, اور اگر کسی پر فرض ہو گئی ہے شادی تو فرض ادا کر رہا ہوں, واجب ہو گئی تو واجب ادا کر رہا ہوں, ورنہ وہ سنت ادا کر رہا ہوں. اور اولاد کا سلسلہ ہوگا, اور اس پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت پر فخر فرمائیں گے, کثرت امت پر, تو سب سے بڑی امت میرے آقا کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اولاد ہوگی تو وہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے. اس آیت کریمہ پر عمل کروں گا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کروں گا, سنتوں کے مطابق تربیت کروں گا, اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں, اولاد کو عالم دین بناؤں گا, وہ باعمل بھی بنے اس کی بھی پوری کوشش کروں گا تاکہ صدقہ جاریہ بنے. آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے شادی سے, اپنا آدھا ایمان محفوظ کروں گا. اور اس طرح مطلب یہ کہ جو دوسری طرف توجہ جاتی ہے اس کو روکنے میں مدد حاصل کروں گا, گناہوں سے روکنے میں مدد حاصل کروں گا. امیر اہل سنت کا اپنی اولاد کو مرید بناؤں گا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.